μέρα τη ουφουμπαρά. Έλα ρέλα με γιατί σαξί. Έρατ μια πελούκα μου κασί. Ίσα ατακού χαρούς περγί. Περγί γιαού δαρίου. Αυτοσί καντά καλαπισά. Μάτα με μέρα έτσα το παιδί. Λάμουν αρκεψή πανή ανά. Αν τα κοίτα πέντα πέσαμα. Antara derita akan ada tawa, di antara bahagia pasti ada luka. Di antara derita akan ada tawa, di antara bahagia pasti ada luka. Bersama